Pada w pamięć powtarzalne. My to często mówimy, że to taka jedna z piosenek czepialskich. Może i 2018 roku. Na razie upajamy się nagraniem Tell Me, Gianna Zapolis Woman. 11 po czwartej. Gdyby państwo mieli ochotę być przodownikiem korespondencyjnym, bardzo proszę, mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 oraz smsowo 71335. Jedna z dróg dotarcia tu i teraz do trójkowego budzika. Polecamy i zapraszamy. No to by nie przeciągać. Wtorek. A nie tam. Szczęśliwy niech będzie. Mimo, że 13 w kalendarzu. Trzy szybkie ciach ciach. Świętych krów i one. To na dzień dobry, na rozbudzenie tym wszystkim, którym być może też i nie udało się, ale za chwilkę będziemy wracać do porannej korespondencji krajowej i zagranicznej. Ale wyróżniamy tych, którzy strzelili w tu i teraz w to właśnie wolne okienko. Jako pierwszy dziś mailowo, pan Leszek z Poznania. Czy jestem pierwszy? Pośpiech, pośpiech, ale tu jest pan, panie Leszku. Jest pan pierwszy. To dziś mailowo. Na dzień dobry SMS-owo. Sygnał dla pana Mateusza, jak podkreśla, z wesołego, jak co dzień, śmieszkowa. Pan Mateusz wita i pozdrawia wszystkich. Pierwszy sygnał SMS-owy i jeszcze telefonicznie. Pan Paweł, od czasu do czasu na utartym szlaku Stalowa Wola Częstochowa, kierunek Jędrzejów, Sucho minus 2, z pozdrowieniami dla wszystkich dojeżdżających do pracy, robiących te kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim. No, a ciąg dalszy, jak wcześniej wspomniałem, i krajowej, i zagranicznej, także tej pogodowej, drogowej korespondencji w dalszej części budzikowego spotkania. 16 minut po godzinie 4. Teraz Polarize. A jej to nie udało się być w pierwszej dziesiątce utworów skutecznie budzących, ale sięgamy też i w 2018 po nagranie Fear. I sold myself another useless soul, who's slipping out, slipping out, slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love, just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer me. Feel all the light without fear of the dark. Still sneaking out, sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out, freaking out, freaking out. I'm known inside. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer me. Standing by, standing by, wasting time. When I realized the sun would never rise, I'm going back, going back, going back to the start. Dark. Fear. Podpowiadałem kilkukrotnie, że może akurat to nagranie nie wprost jakoś wyrywające spod kołdry ze snu, ale myślę piękne, delikatne, no i dlatego też pewnie i w nowym roku sięgamy po te ze starego 2017. To Polarize, przypomnę. 20 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Katarzyny, Arlety i Grzegorza. Już teraz proszę przyjąć najlepsze życzenia i za te najlepsze od serca wprost płynące bardzo pięknie dziękujemy. To już niektóre chwilkę po północy zaczęły napływać z okazji dzisiejszego Światowego Dnia. O tym jeszcze kilkukrotnie dziś w radiu będziemy mówić. Słońce obudzi się przed godziną 7, tak, tak, już przed 7 zajdzie, przed 17. Dzień potrwa prawie 10 godzin. Kto ostatnio nie wstawał na wczesny dyżur, być może poranny, albo nie spędzał nocki w robocie, to nie wie, że dnia przybywa i tak się uzbierało, że już ponad 2 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego. No chyba odczuwalne z samego rana wieczorem też, że już gdzieś tam te parę minutek dłuższy dzień. 44.2018 roku. Dzień przed nami. Wtorek, 13 lutego. 21 po czwartej. Dzień dobry Państwu. siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Artur Rojek z przyjaciółmi i publicznością. 26 minut po godzinie 4. To teraz przypominamy. Budzikowe kalendarium. A konkretnie przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. W 1769 roku urodził się Iwan Kryłow, rosyjski poeta, satyryczny autor bajek i komedii obyczajowych, łączących ostrą krytykę społeczno-polityczną z oświeceniowym racjonalizmem i mądrością ludową. Kryłow zmarł w 1844 roku. 184 lata temu Adam Mickiewicz zakończył pisać Pana Tadeusza, poemat epicki, przypomnijmy, wydany w tym samym roku w Paryżu. No a w 1952 roku zmarł Alfred Einstein, niemiecki muzykolog, krytyk muzyczny, wydawca. Od 1944 roku obywatel Stanów Zjednoczonych, urodził się w Monachium, istnieją sprzeczne informacje, czy był kuzynem Alberta Einsteina. No tak czy inaczej zmarł 66 lat temu. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza. Już za niecałą godzinę oczywiście będziemy sięgać do świata muzyki. I nie tylko, bo też w porannej audycji zapraszamy do trójki przed godziną siódmą sięgać także do urywków z kalendarza. Już teraz polecamy i zapraszamy. 27 minut po godzinie czwartej. Co pan synoptyk ma dla nas dziś do powiedzenia? No to sprawdzimy za momencik. Podpytamy szczegółowo. Poznanie długie działa, co jest co. Czy mam wszystko mówić mamie, czy zachować to i to? To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, kim ja jestem, kim ach kim. Czy mam zostać leśnym drwalem, czy z wojskami zdobyć Rzym? To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom, czy dostawszy tęgielanie jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż. Czy to tyś miał, panie, w planie, żeby nie żałować. Ja przyznam szczerze, się mógłbym wejść w zakład z naszym wiernym słuchaczem, z panem Jackiem, bo przypomnę, wczoraj tak podpowiadał, jeśli temperatura w tym tygodniu codziennie powyżej zera w moim regionie, a chodziło głównie o Małopolskę, idę pobiegać. No tak sobie zdawałem sprawę, że może jakaś tu podpucha jest, a może nie, bo nasz słuchacz był zdania, że wiosna idzie jak nic. I co dzisiaj na mapie pogodowej? Same plusy. Ja bym już szykował buty, ale Zakładu nie przyjmowałem. 4.30. Punktualnie pan synoptyk o tym, że nad obszarem naszego kraju zalega chłodna, polarno-morska masa powietrza. Chłodna i polarno-morska, ale same plusy. Rano, uwaga, mgła lokalnie ograniczająca widzialność do 300 metrów. No a te mgły w wielu miejscach, szczególnie na wschodzie oraz w centrum kraju. W dzień na wschodzie, południu oraz w centrum pochmurno będzie padał śnieg. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i same plusy, tak jak wcześniej wspomniałem. Od plus jednego na wschodzie, dwa w centrum, zresztą plus 2-3 stopnie w większości regionów. W Małopolsce też plus 2. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, konkretnie na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś do plus 4 stopni. No to tyle od pana synoptyka z takim zacięciem biegowym. Teraz czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Tak jak wczoraj zapowiadałem, będzie łatwiej. No i dziś też, nawet bym chyba powiedział bardziej banalnie niż wczoraj, jeśli można tak stopniować. 7-1-3-3-5. Pierwsza odsłona naszego cyklu 3 na raz. Kto zgadnie po pierwszej nutce? No, może się uda od razu. Właściwie mamy na to niecałe 4 minuty. 7-1-3-3-5. Radio Bajdar! W środku mego miasta mieści się wieża cieniu, tam zło kolej przerosorens. Ci zorykiej kozikie piją tyle, ile trzeba, by mógł pić od nowa. Tym nie wierzył słowom ci, która spędza nocą. Gara, gara, gara, gara, radio bandas. Gara, gara, gara, gara, gara, radio bandas. Gara, gara, gara, gara, radio bandas. Gara, gara, gara, gara, gara, radio bandas. W samym środku przycha diabeł, szuka dzieci z tych nieślubnych, uciekają mu powiat. Lepiej późno, lepiej wcale. Lat przybywa wokół sztur, zaciska się na szyi, bo czy padzie co dzień lecz, gdybyś wiedział, jak to ciężko. Gara, gara, gara, gara, radio bandas. Gara, gara, gara, gara, gara, radio bandas. Gara, gara, gara, gara, radio bandas. Gara, gara, gara, gara, gara, radio bandas. Tak mówi radio banda, a tych co nie słuchają, będą bawić darami i zerami. Niż tu swymi genami jami. Nadaje radio Bagdad, a tych co zakłócają, będą straszyć komunikatami, że mogą się poważyć, będą bombardowani, a się staną tacy sami. Za karę radio Bagdad, a tych co posłuchają, będą malić ester wypalami, że mogą ich nagalić, będą usypiali, żeby coś im oddać za nic. Nadaje, nadaje. A ty nastaw swoją antenę na słuchanie prawdy przeciwko propagandzie i moznym tego świata, ej! Jedyną bronią, którą masz. Już. I po pierwszej nutce. Dobra, nie będę psuł pozostałym zabawy. 7, 1, 3, 3, 5. Być może to właśnie... Nie, to już za dużo byś chciał podpowiadać. Już, no. Chyba niedobrze ze mną, bo rozmawiam ze sobą, ale jedyne co dobre, słowo nie wchodzi. Może jakieś plusy są i tego też. Za 25 minut piąta. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu. Trzy na raz. Podglądam. No. Ciepło. Niektóre odpowiedzi naprawdę już bardzo. Bardzo, ale to bardzo blisko. 7, 1, 3, 3, 5. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Ale stylistycznie, tak bym powiedział, bujająco. O, żeby nie zdradzać jeszcze wszystkiego. Dużo, ponad 8 minut na to, by odszyfrować, cóż łączy te dzisiejsze zestaw trzech nagrań. Przyjemnego słuchania Państwu życzę i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Bo nie tylko to, że tam jakieś skojarzenia, ale też prędkość się liczy. Prędkość tychże skojarzeń. Prędkość. Za 24 minuty prędkość piąta. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Kocham to miasto i nienawidzę go. Chciałbym stąd uciec, ale trzyma mnie tu coś. To prawda, nie znam wszystkich jego twarzy. To prawda, że nie umiem tego zważyć. Są miejsca, w których powracają wspomnienia. Są miejsca, których ciężko nie wymieniać. Kamienie, które widziały tak wiele. Powietrze pachnące niedorzecznie. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Stolica kraju, republiki banału. Stolica kraju, na Europie z kraju. To fakty, nie mam przecież katarakty. Do myśli, które teraz chcę uściślić. Gdy staję w korpu, widzę same zimne twarze. Wszyscy są twardzi i nie chcą się obnażyć. Gonitwa bez początku i końca. 8 minut leci światło ze słońca. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. W tym mieście żyję, w tym mieście gnie. Czuję, że wreszcie żyję, gdy piję. Czuję, piję, nic nie czuję. Budzę się rano, nie wiem sam co zrobiłem. Pluję wczorajszym dniem, jeszcze wciągam warszawski tlen. Jeżdżę czystym metrem jak wszyscy w mieście. Tu oddycham tym brudnym powietrzem. Tu wszyscy bez sens odpycha. Tu czystym sercem oddychać chcesz. Wiesz, tu szybkim seksem oddychasz gdzieś. Czujesz, życie kosztuje, więc codziennie to życie kupujesz. Na życie pracujesz, gonisz za hajsem. Nie wygrasz nic, jeśli boisz się walczyć dziś. Za moim oknem zimowy Saskerland. Na głośnikach Waterhouse, ja tu nie ściemniam, pamiętam. Zielone lata i zapach babiego lata. Kiedy na ulicy nie handlował żaden dealer szatan. A buch, buch, buch jak strzał z bata. Z Necessera Bondofaja do twojego serca wpadał. I tak jak Emiliano Zapata wymiatał. A chmury nad Warszawą w białe serca składał. A teraz pytam ciebie, o ziom, łata mata. A tutaj za Dugata, a brat zabija brata. A kraga tak amfetamina, uchoj to ma mafia. A kto na śmierci tu zarabia, uchoj ty. W tym mieście i wreszcie nareszcie mogę powiedzieć coś o tym mieście. To nie jest miasto, w którym czujesz się bezpiecznie. To nie jest miasto, w którym żyć będziesz wiecznie. Brudnym deszczem przesiąkasz cały, nawet we śnie. Stopiony asfalt czujesz w nozdrzach boleśnie. Tu nie ma ludzi, którzy przyjdą ci z pomocą. Nie ma, światło się zmienia, a ty wjeżdżasz w dżunglę. To miasto nas karmi, miasto zabija. Światło latarii nas to upija. Miejskie safari, o tym nawijam. Mury i ściany w nas jak rakija w mych żyłach. To miasto to siła, światła gasną rano, bo świta. Rano to miasto się budzi do życia. Ja płynę nocy, oni Buenos Dias. Warszawa taka, jaka jest, nie ma. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, nie ma. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Tu radiowa stawa, świeża wystawa. Tańska każda ulica. do wszystkich miast. Przesyłamy znak pokoju do wszystkich miast. Dziś jest ważne, żeby skończyć głupich podziałów czas. Bądźmy jedną pięścią, a nie pokonają nas. Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa. Tu mówi Warszawa na cały kraj. Na raz. I tu też bardzo dobrze. Fantastyczne odpowiedzi od Państwa. To co, zaczniemy od miejsca pierwszego. Złoty medal dziś dla pana Grzegorza w tych naszych igrzyskach rozgrzewkowych szarych muzycznych komórek. Międzynarodowy Dzień Radia. Pan Grzegorz wyczerpał wszystkie znamiona prawidłowej odpowiedzi. Miejsce pierwsze. Na drugim pan Marcin z Nielubi z Dolnośląskiego. Pan Marcin lubi radio i odpowiedział wprost, że to radio. No, a trzecia odpowiedź. To z serdecznościami z Bydgoszczy od pana Piotra. Brąz za odpowiedź radio. Ale są też i inne godne wyróżnienia. Na przykład reggae. Też tak z takim zabarwieniem. No mogła być i podpucha. No niektórych udało się wyprowadzić w tamte pola czy w maliny. Międzynarodowy. Pozdrawia kucharz Piotrek z Wrocławia. Coś mi się wydaje, że odpowiedź już była na końcu języka, na końcu SMS-a. Międzynarodowy. Międzynarodowy kucharz pan Piotrek z Wrocławia z wyróżnieniem miasta. A może to właśnie miasta. No i Bagdad, i Warszawa, i w ostatnim nagraniu zabrakło tego miasta. Choć być może też i można było się doszukać. Ale piękny strzał od pana Jaśka z Tomaszowa Mazowieckiego. Gratulujemy. Stolica kraju to od pana Adama. Bagdad i Warszawa stolicą jest, ale ten Maleo na koniec no, zepsuł prawidłową odpowiedź. Pan Wojtek z Lublina, gdzie minus 3. Czyżby urodziny redaktora Olszańskiego? No, jak wiemy, na zasadzie skojarzeń Michał lubi reggae, taka muzyka reggaeowa. No nie dziś, jeśli dobrze pamiętam, to dziś nie urodziny Michała. No i jeszcze sygnał od pana Piotra. Dobre granie. No dobre granie na śniadanie. Niech się już do końca tak zrymuje. Alice T, Radio Bagdad, Sydney Polak, Radio Warszawa i Maleo Reggae Rockers i Reggae Radio w Międzynarodowym Dniu Radio, o czym jeszcze będziemy mówić. I za te życzenia, które już jak wcześniej wspomniałem w kilku wersjach takiej dużej, średniej i wprost życzliwości zaczęły napływać chwilkę po północy. Bardzo pięknie za to Państwu dziękujemy. A do tematu Międzynarodowego Dnia Radia troszkę też i od kuchni, i o takim czarnym śnie radiowca, żeby za dużo też nie wygadać. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Bardzo serdecznie polecamy słuchanie Trójki także po szóstej. A tymczasem na budziku za 13:05. Zazwyczaj w takiej sytuacji powinienem powiedzieć bardzo dziękuję za przypomnienie, ale no jakoś staram się nie przechwalać, ale pilnuję tych spraw. To odpowiedź do pana Jurka, który podpowiadał też w naszej zabawie, to hasło napłynęło. Teraz hasło to oddać płyty panu Olszańskiemu. Panie Jurku, bardzo dziękuję za przypomnienie, ale tak zagłębiałem taką płytę Rasta Size, oczywiście regałową Day by Day Dawida Portasza. Pamiętam, ale zdaje się, że to nie pożyczona, otrzymana od Michała właśnie. Chociaż też tak się zastanowiłem, czy wszystkie. Wszystkie oddane. Jakoś tak bilans, pero, bilans wyszedł na zero. Ale bardzo dziękuję, to też ważna sprawa, by pilnować nie tylko na przykład książek z biblioteki, ale również i płyt. Jak pożyczam, to... No, pan Jarek, gorąco pozdrawiam. Zakrzów Turawski, to opolskie. Ciepło, plus jeden, bez wiatru. I już czuć wiosnę. Czyżby już? No. Pani Aneta, jak zwykle trzynastkowo z Jordanowa, z zimowego Jordanowa. Gorąco pozdrawia. To nasza już długa świecka tradycja, kiedy to jakoś tak się ułożyło, utarło. Co trzynasty każdego miesiąca nasza słuchaczka przesyła serdeczności. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry w Światowym Dniu Radia od pana Mariusza z Dołów Jasielsko-Sanockich. Życzliwości od pani Iwony z Nysy, gdzie za oknem minus dwa i leciutko śnieży. No u nas wczoraj też tak niby z samego rana. Niby nic, ale takie jakieś, tak jakby się jakaś pierzynka rozerwała. Sygnał od pana Konrada. Bardzo dziękujemy. Przedwcześnie przebudzony pan Konrad ze Szczecinka. Pan Adam o tym, że na trasie Rybnik-Warszawa, jak co tydzień teraz właśnie i tam, że słucha się trójki, się słucha, na Śląsku ciemno, zero i trójka sącząca się z głośników. Pan Adam wdzięczny za taką sytuację i te okoliczności, a my jak bardzo wdzięczni, bardzo dziękujemy. Światowy Dzień Radia wspólnie. No, bez państwa to nie byłoby żadnego świętowania, nie byłoby radia. Stacja Sztum też otwarta, razem z nami już od ponad godziny, 3:50, a na termometrze za oknem minus 3, wciąż resztki śniegu jeszcze za szybą stacji. I jeszcze pani Ola z życzeniami najlepszymi. Bardzo dziękujemy. Bez radia ani rusz. Rusz, tak się pisze? A może i tak. Dotąd taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz, teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz, teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwnych biegu i ja umknęło nam, że kogoś innego ci już potrzeba. Kto pachnie? Imbiran, dwie możliwości. Przez u zwykłej szyi i ta druga też tam z kolcami. Sygnał z Abu Zabi w drodze do pracy. Żona marznie dziś, a za oknem tylko 22 stopnie. To od pana Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, przenosząc to na nasz grunt, to rzeczywiście może być zaskakujące, ale znamy także i te sygnały od państwa niemal codziennie stamtąd ruszają przez u zwykłej szy. Morgan from Middelfart, Fionia na słuchu i pan Sebastian w Danii plus 2. Śnieg zalega odczuwalny minus 6. Sygnał z okolic Kolonii. Piękne okoliczności przyrody. Bardzo gorąco pozdrawia pan Zdzisław z Dużego Mobilka. Sygnał z Edmonton, państwo Agnieszka i Ernest też z nami. Zima trzyma się dobrze. Nowy Jork także na słuchu i tam pan Robert. Za oknem w tej chwili tylko plus 4, ale w łóżku ciepełko. Zima niegroźna. No już teraz to nie. No i jeszcze Seszele, najstarsze miejsce na ziemi, adres pierwszych rodziców, ciepło i spokojnie jak w raju. I dokumentacja fotograficzna i tą dokumentacją denerwuje europejski podróżnik pan Stefan. Gorąco, tak jest, gorąco pozdrawiamy. Za 3:05. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień